22 maja. Nie zwlekaj i skorzystaj z okazji. Regulamin akcji w sklepach stacjonarnych MediaMarkt, w aplikacji mobilnej oraz na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota 18 maja i 8. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Studenci okupują wystawione na sprzedaż akademik Uniwersytetu Jagiellońskiego. A słowacki sąd ma zdecydować o areszcie dla mężczyzny, który strzelał do premiera. Aktywiści klimatyczni zablokowali lotnisko w Monachium. Około południa władze Uniwersytetu Jagiellońskiego mają się spotkać ze studentami okupującymi nieczynny Akademik Kamionka. W budynku przebywa blisko 50 studentów zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Protestujący nie chcą dopuścić do sprzedaży budynku, który ich zdaniem może służyć ponad 100 studentom za mieszkanie. Apelują, by go wyremontować. W nocy na miejscu była policja, którą o interwencję poprosiły władze uczelni, zgłaszając naruszenie miru domowego. Policjanci nie podjęli interwencji i zachęcali do negocjacji. Zgodę na sprzedaż domu studenckiego Kamionka Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wydał w 2019 roku. Pieniądze z transakcji mają być przeznaczone na budowę nowego akademika. Sąd może dziś zdecydować o tymczasowym areszcie dla mężczyzny, który strzelał do premiera Słowacji. Juraj C. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Prokurator złoży wniosek o aresztowanie w obawie przed próbą ucieczki lub dalszą działalnością przestępczą podejrzanego. Mężczyzna ma zostać przesłuchany przed południem przez specjalny sąd karny w Pezinku koło Bratysławy, który zajmuje się najpoważniejszymi przestępstwami. 71-latek został zatrzymany natychmiast po ataku na premiera i trafił do aresztu w Nitrze. Wczoraj śledczy przeprowadzili rewizję z udziałem Juraja C. w jego mieszkaniu i domku letniskowym. Za usiłowanie zabójstwa z premedytacją grozi mu 25 lat więzienia lub dożywocie. Premier Słowacji Robert Fico pozostaje na oddziale intensywnej opieki medycznej szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie wczoraj przeszedł kolejną operację. Jego stan jest nadal poważny, ale stabilny. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Konie nadal będą wykorzystywane w transporcie na trasie do Morskiego Oka. Na razie nie pojawią się tam meleksy ani wozy hybrydowe, ale ponownie przeprowadzone zostaną testy autobusu elektrycznego. Podpisaniem 12-punktowej deklaracji zakończył się okrągły stół zorganizowany przez Tatrzański Park Narodowy. Rozmawiali przedstawiciele resortu klimatu i środowiska, TPN-u, lekarze weterynarii, obrońcy praw zwierząt i właściciele zaprzęgów. Zgodnie z deklaracją na wóz będzie mogło wsiąść 10 dorosłych i 3 dzieci. Dodatkowo konie będą dłużej odpoczywały na górnym postoju na Włosienicy. To pierwszy z kompromisów w sprawie koni pracujących na drodze do Morskiego Oka, mówiła szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Kompromis jest naprawdę dobry, że jest wyważony, że jest wyjściem we właściwą stronę. Zgodnie z deklaracją ponownie mają zostać przeliczone obciążenia, którym poddawane są konie pracujące w Tatrach. Z kolei TPN ma rozpocząć także ponowne testy elektrycznego autobusu na popularnej trasie do Morskiego Oka. Większość zmian zacznie obowiązywać od 1 czerwca. Pod deklaracją podpisali się m.in. uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Stowarzyszenia Fiakrów oraz Fundacji Walczących o Prawa Zwierząt. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rozmowę zorganizowano po incydencie w długi majowy weekend, kiedy na drodze do Morskiego Oka przewrócił się jeden z koni ciągnących wóz z turystami. Warszawska Kuria odniosła się do decyzji prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego o eliminacji symboli religijnych z urzędów. W oświadczeniu napisano, że neutralność religijna nie może prowadzić do dyskryminacji osób wierzących, których prawa gwarantuje konstytucja, mówi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Problem polega na tym, żeby się umiejętnie, mądrze, życzliwie różnić między sobą. Natomiast zewnętrzne znaki, czy to będzie krzyż, czy każdy inny religijny znak, nie tylko w tym nie przeszkadzają, tylko chodzi o to, żeby ten człowiek, który ten znak zewnętrzny uznaje, żeby pod tym znakiem uczciwie pracował, był kompetentny, fachowy. Przestrzenie urzędów powinny być neutralne światopoglądowo, mówi o zarządzeniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Bardzo szerokie zarządzenie, które dotyczy w ogóle wszystkich kwestii związanych z równouprawnieniem, z zakazem dyskryminacji, ale również, które dotyczy kwestii związanych z tym, że te przestrzenie, w których obsługiwani są warszawiacy i warszawianki, powinny być absolutnie neutralne. Tutaj nikt nie zamierza prowadzić żadnej krucjaty, nikt nie zamierza postępować w sposób dogmatyczny. Zakaz nie będzie ingerował w przedmioty osobiste urzędników, nie będzie zakazu noszenia medalika, krzyża, hidżabu czy jarmułki. Protest aktywistów klimatycznych na lotnisku w Monachium. Członkowie organizacji Last Generation wtargnęli na teren portu lotniczego i częściowo go zablokowali, zajmując pasy startowe. Jeden z dwóch pasów służbom udało się odblokować, jednak jak informują władze monachijskiego lotniska, wciąż mogą występować opóźnienia w lotach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, serwis sportowy w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Nie można im odmówić serca i woli walki, ale umiejętnościami odstają od rywali. Nasi hokeiści po ponad dwóch dekadach wrócili na Mistrzostwa Świata Hokejowej Elity i czuć, że nie było ich tu od dawna. Właśnie przegrali piąte kolejne spotkanie na turnieju w Czechach, tym razem 1-4 z Amerykanami. Utrzymanie się w stawce może być piekielnie trudne, mimo to zdobywca bramki dla Polski we wczorajszym spotkaniu, Grzegorz Pasiut, nie traci rezonu. Naprawdę kawał dobrej pracy wykonujemy, mimo porażki cały czas staramy się jeszcze lepiej grać, żeby jednak te punkty, które nam są potrzebne do utrzymania, zdobywać. Tyle, że do tej pory nasi uciułali jedynie punkty za przegrany po dogrywce mecz z Łotyszami. Nasze siatkarki dla odmiany coraz mocniej pukają do światowej ścisłej elity. Z wysokiego C rozpoczęły tegoroczną Ligę Narodów. Najpierw do zera w Antalii w Turcji pokonały Włoszki. Wczoraj w takim samym stosunku pędzlowały, mówiąc kolokwialnie, francuski. Wiemy, że jesteśmy w stanie ugrać dużo i kwestia jest taka też, że przez wygrywane mecze budujemy pewność siebie i to dla tego zespołu jest bardzo ważne. Także zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać jak najwięcej spotkań. Mówiła przyjmująca naszej kadry Martyna Łukasik. Kolejnymi rywalkami Polek będą Japonki, to w niedzielę. Wczoraj największy sukces w karierze zapisał sobie w kolarskim CV Stanisław Aniołkowski. Finiszował na drugiej pozycji na mecie 13 etapu Giro d'Italia. W takich momentach już przyjdzie wszystko, co można. Miałem głowę schowaną cały czas w dół. Nie widziałem drogi przed sobą. Myślałem, że już jest kreska dużo bliżej. Gdy podniosłem głowę, zobaczyłem, że jest jeszcze około 100 metrów. To czułem, że dalej się zbliżam, ale gdybym wcześniej troszeczkę usiadł za nim, bezpośrednio nie brał wiatru na siebie, to nabrałbym jeszcze większej prędkości w tym tunelu aerodynamicznym i być może udałoby się wystawić to koło w końcówce. Dobrze się słucha Stanisława Aniołkowskiego. Tak relacjonował wczorajszy finisz i to, że wyprzedził go tylko znakomity sprinter Włoch Jonathan Milan. Trzeci był Niemiec Phil Bauhaus. Liderem Giro pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Liderem PKO Ekstraklasy od dawna Jagiellonia Białystok. Dziś gra w Gliwicach z Piastem. Mówimy o 33. przedostatniej kolejce rozgrywek. Rozpoczęły ją dwa piątkowe spotkania. Najpierw Stal w Mielcu 0-0 zremisowała z Pogonią Szczecin. Potem Górnik w Zabrzu po jeden z Puszczą Niepołomice, komplikując sobie sprawy na awans do europejskiej pucharów. Puszcza z kolei coraz bliżej utrzymania na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Na Żużlu też dwa mecze. Obydwa wysoko wygrane przez faworytów i gospodarzy jednocześnie. Motor w Lublinie 56-34 pokonał Falubas Zielona Góra. Sparta we Wrocławiu 57-33 Unię Leszno. O sporcie w poranku jeszcze za godzinę. Pora na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Na niebo napłynęły chmury i będą napływały jeszcze. Dzisiaj w Polsce zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Miejscami przelotnie popada deszcz. Burze mogą pojawić się w niemal całym kraju. Poza Gdańskiem, okolicami Suwałki i Białegostoku. Temperatura będzie całkiem wysoka. Wyniesie przeważnie od 20 do 24 stopni Celsjusza. Chłodniejsze mają być tylko miejsca nad samym morzem i w górach, tam od 16 do 19 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Zaskakujące teksty, niebanalne melodie, stylowe brzmienie i wyrafinowane aranżacje. Micromusic na scenie od 20 lat. Występ Micromusic w Pokoju na Lato z udziałem gości specjalnych Julii Pietruchy i Miłosza na żywo. Na naszej antenie dziś o 21.30. Na koncert zapraszają Muzeum Powstania Warszawskiego i Trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

blisko, coraz bliżej do końca rywalizacji w tegorocznym Orlen Wyścigu Narodów, ale jeszcze dwa etapy. Te dwa etapy mogą wywrócić klasyfikację generalną. Natomiast wczorajszy etap już mógł powywracać. Na pewno powywracał kolarzy. Tak, to prawda. Zresztą wszystko zaraz usłyszymy w wypowiedziach Mateusza Gajdulewicza, który był bliski zwycięstwa wczoraj w Sztyrbskim Plesie. Nie udało mu się, nie dowiózł prowadzenia do samej mety, został wyprzedzony na ostatnich metrach przez Luksemburczyka Mathieu Kokkelmana, no ale faktycznie na jednym z pierwszych zjazdów podobno cały peleton kładł się pokotem z niewiadomych przyczyn. Posłuchajmy, co na to Mateusz. Zabrałem się w ten odjazd, a warunki atmosferyczne nie sprzyjały. Szczególnie wiatr nie sprzyjał, bo mieliśmy cały czas pod niego, więc no, było to duże nieudogodnienie, bo no, łatwiej ucieka się z wiatrem, więc peleton miał w tym aspekcie przewagę. Robiłem co mogłem, rzeźbiłem, już myślałem, że się uda i no, się nie udało. Właśnie, kiedy cię złapali? 100-120 metrów do mety. Już widziałem linię, widziałem balony, kreskę, no już nawet wiedziałem, jak będę się cieszył, ale chyba będę musiał poczekać z moją cieszynką na inną okazję. Na następnym etapie tam słyszałem, jakieś kraksy były, coś się działo przy tobie? Kraks było sporo. Pierwszy zjazd, jak ktoś gra w kręgle, to można powiedzieć, że strajka zaliczył, bo jeden za drugim się kładli, a nie wiem, z czego to wynikało. Naprawdę wyglądało to trochę jak na amatorskim wyścigu. Albo chłopaki zapomnieli spuścić ciśnienia z opon, jak spadł deszcz, albo nie wiem, no. Ten asfalt był tak naprawdę też bardzo śliski, bo bardzo się błyszczał. Widać było, że nie można hamować w tych zakrętach, a chyba chłopaki zapomnieli o tym i hamowali w tych zakrętach, koło uciekały i jeden za drugim naprawdę kładli się nieźle. Mateusz Gajdulewicz wczoraj 10 na etapie, najlepszy z Polaków, Filip Gruszczyński w generalnej klasyfikacji na miejscu 11. Tomasz Brożyna, trener naszej reprezentacji, mówi o tych takich zakamarkach tajemnej wiedzy kolarskiej, która pozwala bezpieczniej jechać na rowerze. Znaczy, jak to się mówi, wszyscy mają tak samo, nie? Także to trzeba się zaadoptować do takich warunków, jakie są. No takie jest kolarstwo, że jednego dnia jest słońce 30 stopni, a drugiego dnia może być 8 stopni i padać deszcz. No tak to już jest. Ciśnienie w oponach, także już bardziej jest dostosowane ciśnienie w oponach, żeby wiadomo, jest mokro, ślisko na zjazdach, trochę to ciśnienie musi być mniejsze i to tylko tym regulujemy. Sumując, wczoraj Mateusz Gajdulewicz, najlepszy z Polaków na miejscu 10, Filip Gruszczyński w klasyfikacji generalnej to najlepszy z biało-czerwonych, miejsce 11. Tak, a dziś etap już po polskiej stronie granicy, wracamy do kraju. Start w Niedzicy, meta w Jaśle, no i szykuje się rozgrywka dla sprinterów. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński prosto z trasy kolarskiego wyścigu narodów, a u nas już teraz Mobi Extreme Ways. Skoro dziś będą burze, to te Extreme Ways na wyścigu narodów jak najbardziej na miejscu. so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things. You couldn't even believe I would stand in line for this. It's always good in life for this. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. In my Tesla, might get arrested. She's sitting in my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she lit me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it. Only care if you touch it. Damn, this energy buzzing. Backseat for good loving. You could've just got a hotel. You look good for oh well. Only care if you want me. Take my time, if she give me that. 22,7 trójek. Szukamy turystycznych skarbów. Chciałbym wszystkich słuchaczy serdecznie zaprosić w Beskidy, ale nie do chodzenia po górach, tylko zapraszam nad Jezioro Żywieckie. Pięknie, malowniczo położone jezioro wśród gór, wśród lasów. Są piękne miejsca do plażowania, są wspaniałe tereny do żeglowania, a wokół lasy pełne grzybów. Można się poczuć przez chwilę jak prawdziwej Szwajcarii nad Jeziorem Genewskim. To Szwajcarom trzeba powiedzieć, że można się u nich poczuć jak w Beskidach. Takim turystycznym skarbem to jest kanał Ostródzko-Elbląski. Tydzień temu płynąłem przez te kilka pochylni. I to jest po pierwsze jedyny kanał w Europie o takich możliwościach, gdzie można płynąć po łące wśród kwiatów. Przepłynąć przez te kilka pochylni, to zostanie w pamięci człowiekowi na długie, długie lata. A my w Trójce za chwilę o jeszcze innych obiektach, nie do końca turystycznych, ale turystycznie wykorzystywanych, w których można się zakochać. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w usta. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur i deszczem rzęsiskim skończ prognozą pogody, opady przez cały rok. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W telewizji leciało Looney Tunes, która jest połóż się już. Późna pora, za późno już na dojrzewanie. Za późno, żeby gdzieś pójść. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Wszyscy naraz, serce twarde mieć chciałem jak skała. Teraz kruszysz się jak cienki lód. Jak maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię, mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur i deszczem rzęsi. Czekamy na lepszy czas. Za 26 minut będzie godzina 9. Tu Trójka, a w studiu pojawił się Konrad Niedziółka z Urbex History. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. My dzisiaj rozmawialiśmy trochę o nocy muzeów i o wyjątkowych miejscach, do których można dotrzeć, ale ty specjalizujesz się w docieraniu do miejsc zupełnie innych. Jakbyś scharakteryzował to, co cię najbardziej interesuje w tych miejscach, które odwiedzasz? No tak, rzeczywiście ja i moich dwóch przyjacieli od 10 lat, przyjaciół, przepraszam, od 10 lat tworzymy grupę Urbex History. No i rzeczywiście to jest dosyć specyficzne jakby zajęcie, hobby, pasja, dlatego, bo odwiedzamy miejsca, które są ogólnie niedostępne dla ludzi. Nas najbardziej interesują właśnie miejsca, które mają ciekawą historię, które jakby mogą opowiadać coś o tym, nie same puste mury, ale też miejsca, które ciężko zdobyć, no bo wtedy mamy większą satysfakcję, że można je pokazać, typu Czarnobyl, Fukushima, w Kazachstanie jakieś, no też jest tam dużo takich jeszcze po tych demoludach, czy sama Polska, Niemcy, no cały świat jest ciekawy, więc jeszcze mamy trochę tego. Co jest dla was ważniejsze, ta historyczna sfera, czy jednak ten aspekt, powiedzmy, zdobywcy? No ciężko powiedzieć, te dwie rzeczy się łączą, ponieważ no, efekt zdobywcy bez zdobyczy, bez historii, no jakby historia i właśnie to, co pokazujemy, się wszystko uzupełnia. No oczywiście czasem są miejsca, które są tylko historyczne. Jak jeździliśmy do Niemiec na przykład, chcieliśmy pokazać Karnichal, czyli tam pozostałości po willi Goebbelsa, no to tak naprawdę to już jest sam las, ale sama historia była na tyle ciekawa, że mogliśmy chodzić po tym i się trochę poczuć tak, jakby to kiedyś wyglądało. Ale też są takie miejsca, które nie mają za dużo historii, ale za to są piękne i ciekawe samo zwiedzanie tych miejsc. I no tutaj mógłbym powiedzieć na przykład w Albanii, jak byliśmy w bazie takiej w górze, w fabryce broni ogromnej, gdzie jak tam weszliśmy, to no jeszcze jest siarka, jeszcze są maszyny, laboratoria, które można tam wejść i normalnie zacząć pracować, więc to też jest jakby, no może ma to historię, ale no tam bardziej ten aspekt wizualny był ciekawszy i przodował. Jak szukacie takich miejsc? Tropem historycznym, czy tropem... Jak? Właśnie jak? Jak znaleźć takie miejsce? No na początku to sami po prostu robiliśmy research, szukaliśmy w internecie, sprawdzaliśmy inne kanały, choć na początku tego za dużo nie było, bo jakby nie było, my byliśmy jednymi z pierwszych. Ale czym bardziej ten nasz kanał się rozwijał, czym więcej ludzi nas zaczęło oglądać, tym więcej jakby byliśmy w stanie pokazać, dlatego, bo bardzo dużo osób nam wysyłało miejscówki jakieś ciekawe, mogliśmy to sprawdzać. No a druga sprawa, no jak się trochę interesuje człowiek historią, no to wie, gdzie co było, potem ta zimna wojna w Polsce. No to raczej nie tylko w Polsce, ale mówię, że na początku no, zaczynaliśmy, bawiliśmy się głównie w Polsce, no to to wyglądało tak, że jeździliśmy po tym kraju i szukaliśmy tych najciekawszych miejsc, a nasz kraj jest też zróżnicowany ze względu chociażby na ten Śląsk, gdzie tam jest naprawdę dużo, takie mekka urbexu bym powiedział, na Polskę, ale niedaleko mamy Niemcy, gdzie też jest dużo takich ciekawych miejsc, więc no to się powolutku tak rozwijało, na początku sami szukaliśmy, potem ludzie nam wysyłali, teraz obserwujemy inne kanały, jakby mamy kooperację z innymi kanałami, więc no już jest dużo łatwiej, z tym, że no kończą nam się bliskie miejsca, które są takie fajne, taki efekt wow mają, więc też już zaczynamy latać dalej, Japonia, Stany, no i w tym może roku uda nam się Chiny zwiedzić jeszcze. No właśnie, zastanawiam się, jak to jest z liczbą takich miejsc, które są i tajemnicze, i trochę nieodkryte, żeby jednak poczuć się właśnie odrobinę jak zdobywca. Ile tego jest w naszym kraju, w Europie? Jaki jest dostęp? Jaka jest liczba tych miejsc, jakbyś to szacował? No nie wiem, no setki, tysiące, no ciężko mi powiedzieć. No w samej Polsce my mamy nagranych już ze 200 odcinków, jak i nie więcej, i pewnie jeszcze trochę zostało. Niemcy to chyba drugie takie miejsce co do tego, gdzie my jeździliśmy, bo często tam wracaliśmy i tam też jest bardzo dużo ciekawych miejsc, no ale chociażby taka Japonia, gdzie oni mają zupełnie inną kulturę i tam opuszczone miejsce często wygląda lepiej niż u nas miejsce, które działa. I tutaj przykład opuszczonej szkoły, gdzie wygląda to lepiej niż szkoła, w której ja się uczyłem, albo przykład opuszczonego szpitala, gdzie wszystko zostało i też wygląda ten opuszczony szpital lepiej niż u nas wiele szpitali w Polsce. Więc tam kultura urbexu jest, raczej kultura jest zupełnie inna, przez to ten urbex jest no, dużo ciekawszy, bo tam wszystko można jeszcze znaleźć. No ale no, jeszcze tak kończąc to, no to ogólnie w Europie jest dużo takich miejsc. Rumunia jest bardzo ciekawa. Ostatnio byliśmy, pływaliśmy po skażonym jeziorze Gemmana, gdzie tam jeszcze cyjanek można było wykryć. Było to takie na zasadzie błota i mazi, więc też to było dosyć niebezpieczne, ale no, udało się, wróciliśmy cali, więc mogliśmy to przedstawić na naszym kanale. Tutaj pojawiła się jedna kwestia związana z aspektem etycznym i o nim na pewno też pomówimy, ponieważ urbex ma też swój pewien kodeks, chyba można by powiedzieć, ale o tym za chwilę. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krucz. Marcowych barw kontrastem razi tło. filarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Za 18 minut 9. Konrad Niedziółka z Urbex History w Trójce. Ponownie dzień dobry. Dzień dobry. I miał pojawić się aspekt, nazwijmy to etyczny, jeśli chodzi o Urbex, bo Urbex, czyli zwiedzanie tych takich nieodkrytych, opuszczonych, niedostępnych miejsc, ma swój kodeks, ale nie jest to żaden kodeks spisany. Ale jak ten kodeks wygląda? Co w nim jest? Najważniejsze to jest to, że jeśli wchodzimy do takiego opuszczonego miejsca, to nic stamtąd nie zabieramy i przede wszystkim nic nie niszczymy, aby ktoś, kto kiedyś też będzie mógł i chciał tam wejść, będzie wiedział to samo co my. Wiadomo, że no, z jakby popularnością, zwiększającą się popularnością urbexu, coraz więcej osób zaczęło wiedzieć, co to znaczy i coraz więcej osób zaczęło jakby szanować takie miejsca. No ale też nigdy nie da się czegoś takiego wyplenić jak na przykład wandali, czy po prostu ludzi, którzy chcą sobie pójść do fajnego miejsca i zrobić imprezę. Więc to jakby nie było, wracaliśmy parę razy do miejsc, gdzie zwiedzaliśmy je parę lat temu i teraz. I te miejsca zawsze niszczą, chyba że zostaną jakoś chronione przez to, że ktoś to kupi, ktoś to odnowi, albo stanie się to czyjąś własnością i nie będzie można tam już wejść. No ale jeśli miejsce jest same sobie, no to no, nie ma takiej możliwości, że po paru latach ktoś po prostu tam nie wszedł, czegoś nie zabrał albo coś zniszczył. No tacy są ludzie niestety. Ja parę lat temu śledziłem dyskusję związaną z urbexem i widziałem dosyć dużą niechęć w wielu członkach społeczności w dzieleniu się lokalizacjami miejsc. Ze względów czy to jakichś powiedzmy osobistych upodobań tego, że ktoś chce pozostać tym jedynym zdobywcą jakiegoś miejsca, ale z drugiej strony związane było to z tym, żeby te miejsca właśnie nie były dewastowane. Wy swoje odkrycia pokazujecie publicznie, można oglądać filmy z tych różnych miejsc, w których bywacie. Czy to się nie gryzie trochę z tą zasadą, nazwijmy to, urbexu? Wiesz co, my nigdy nie pokazujemy jakby lokalizacji miejsca i staramy się ukryć, jeśli to jest miejsce, które na to zasługuje, bo na przykład tak jak ostatnio przed chwilą mówiłem, że jest coś takie jak jezioro Gemmana. No sama nazwa jezioro Gemmana mówi, gdzie ono jest, bo wystarczy poszukać w Rumunii i zaraz się tam pojedzie. No i tutaj nie ma czego tak naprawdę ukrywać. No ale są też miejsca, gdzie no zasługują na coś takiego, żeby ich nie pokazywać, tak jak też wcześniej wspomniałem o tej Albanii, gdzie jest dane miasto, jest jednostka wojskowa, jest góra, trzeba tam wejść, ale tego nikt nie wie. Na filmie tego nie ukazaliśmy, jak wchodzimy. No i jak ktoś się bardzo nie skupi, nie będzie szukał miesiącami tak jak my tego miejsca, to tam nie wejdzie. No i właśnie o to chodzi. No są miejsca, które są ogólnodostępne, jak na przykład zamek w Łapalicach, ten taki największy pustostan, który ostatnio był taki właśnie duży szum medialny, że ma zostać w końcu skończony, bo w latach 90. ktoś tam miał postawić jakiś garaż czy coś, a wybudował sobie zamek jak Hogwart. Nie? No ale o tym cała Polska praktycznie wie, bo tam są sesje ślubne, więc no tutaj sama nazwa mówi, zamek w Łapalicach, no to tego nie ukryjemy. Gdybyśmy go pokazali, ktoś by wpisał zamek nad morzem, opuszczony zamek nad morzem w internecie i to też już by to miejsce wyskoczyło. Więc po prostu tak dzielimy. Jeśli są miejsca, gdzie naprawdę ciężko nam było znaleźć lokalizację, to jej nigdy nie pokażemy. Ale jeśli są miejsca, gdzie one są ogólnodostępne, a po prostu ciekawe, no to no nie ma problemu, żeby to pokazać, bo no, znają je tysiące albo i setki osób. Setki tysięcy. Taki aspekt dokumentowania tego też, co znajdujecie, jest dla was istotny. Tak, to jest jedna z ważniejszych rzeczy. No sam jakby nasze przesłanie, to co robimy, to jest dokumentowanie tych wszystkich miejsc, pokazywanie. No były miejsca, w których my na przykład byliśmy i teraz już nikt nie wejdzie, chociażby elektrownia na Powiślu. Teraz to już jest centrum handlowe, lofty, duże miejsca. My tam byliśmy jeszcze przed tym, jak to zostało zmodernizowane i całe szczęście, że dostało to drugie życie, ale fajnie było pokazać tą elektrownię właśnie jeszcze opuszczoną, zrujnowaną, miejsce, gdzie powstał ten Kubuś, jedyny samochód powstańców, który został wybudowany, zbudowany właśnie i który ma ogromną historię, więc to są miejsca, no, ta dokumentacja pozwala nam na to, że możemy się cofnąć za 20, 30 czy 50 lat do miejsca, które już jest nowe i fajne i pokazać, jak wyglądało ono w tych zamierzchłych czasach, czyli te za 20 lat, na przykład jak to wyglądało 30 czy teraz, bo to jest jeden z naszych pierwszych filmów, więc to jest film sprzed 10 lat, więc teraz możemy już pokazać, jak ta elektrownia wyglądała jeszcze 10 lat temu, więc to dokumentowanie jest chyba najważniejszą rzeczą u nas, to co my robimy, właśnie kręcenie filmów, kręcenie krótkich filmików, opowiadanie historii tych miejsc. A gdyby ktoś chciał takie miejsca zacząć odwiedzać, a jeszcze nigdy wcześniej tym się nie zajmował, tego nie robił, to jakie pierwsze kroki powinien poczynić? Czy specjalne przygotowania do odwiedzenia takich niedostępnych miejsc są konieczne? Teraz urbex zaczął być traktowany trochę jak taka bardziej ekstremalna turystyka, więc bym potraktował to tak, że jeśli chcesz zacząć, to przede wszystkim no, musisz zapewnić, raczej zachować się adekwatnie, czyli najważniejsze jest bezpieczeństwo, no bo no, twoje zdrowie jest w tym momencie najważniejsze, a no, schodzisz często do rzeczy, do miejsc, które nie są w żaden sposób jakby zabezpieczone, możesz spaść, możesz gdzieś wejść, ale już nie wyjdziesz. Dlatego najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jak gdzieś idziesz, to najlepiej z kimś. Jak z kimś idziesz, to najlepiej powiadomić kogoś, z kim nie idziesz, że na przykład jak nie wyjdę stamtąd do 15, to jedź na to miejsce, albo dzwoń na policję, albo coś w tym związku, jeśli się do ciebie nie odezwę. Kolejna sprawa, no to przygotowanie typu dobre buty, żeby nie bić sobie coś w nogę, rękawiczki, choć na przykład jak my nagrywamy, to wszyscy nas za to hejtują, bo ja nigdy nie noszę rękawiczek, a powinienem, bo po prostu kamer się nie da obsługiwać w rękawiczkach, jest to bardzo ciężkie. Dlatego to jest ryzyko, które biorę na siebie, no ale to też zależy, my już na przykład, jeśli chcesz zacząć i chodzić, no to w nic więcej nie trzeba, ale jeśli chcesz zacząć i chodzić po takich miejscach i do tego kręcić, no to musisz zadbać o światło, musisz zadbać o dźwięk, musisz zadbać o dobrą wizję, więc no to już się robią takie schodki, bo do tego dochodzą większe pieniądze, żeby zacząć to nagrywać, choć no w tych czasach można sobie kupić kamerę GoPro, jakąś do tego mikrofonik, dobrą latarkę i też już można chodzić, więc tak naprawdę to jest hobby dla każdego, każdy może nagrywać i każdy może chodzić nie nagrywając, nawet mając aparat w telefonie. O nietypowej turystyce, urbexie, mówił Konrad Niedziłka z Urbex History. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. The evening was long, my guesses were true. You saw me see you. That's something you said. The timing was right, the pleasure was mine. The time and the place, the look on your face, sincerest of eyes. If you're ready or not, the state of our hearts, there's no time to take. When we started, both broken hearted, not believing it could begin and end in one evening. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. We were caught by the light, held on to the day till it became ours. There's no time to take. When we parted, moving on, and believing it could begin and end in one evening.